إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له وقد حمل عليها التفتت فقالت لم أخلق لهذا إني إنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر متفق عليه عباد الله نتوما صلى الله عليه وسلم سيكو موجة لكو ومكان ما صحب واكي أكو إليزي جامب أمبال لليوائك توكيا labwana mmoja ambaye alikuwa kimvuta ngombe wake hali ya kuwa amembebesha mzigo ngombe akamtizama faqalat akazungumza yule ngombe inni lam ukhlaq li hadha akamwambia yule bwana mimi sikuumbwa kwa ajili ya kubeba mzigo inni inma khuliqtu lilharth mimi nimeumbwa kwa sababu ya kulima. Katika wale waliokuwa wakimsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa sahaba wakashangaa, kama vile leo mtu akiyasikia haya maneno aweza kushangaa. Qalu subhanallah baqaratun takallamu, vipi ng'ombe aweza kuzungumza? Qala sallallahu alaihi wasallam fa inni uminu bihi wa Abu Bakr wa Umar, mimi naamini na Abu Bakr na Umar wote waamini haya maneno ninayozungumza. Wal hadithu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Katika hadithi hii ukitizama vizuri, ndugu yangu Muislam, utapata kuwa hata mnyama huyu ambaye ni ng'ombe amefahamu kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba na kumleta katika huu ulimwengu. Inma khuliqtu lilharth, hakika mimi nimeumbwa kwa ajili ya kulima. Kam minan nasi lyaum la ya'rifuna limadha khalaqahum Allah subhanahu wa ta'ala, wangapi katika watu leo binadamu wenye akili zao lakini hawafahamu ni kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amewaleta katika huu ulimwengu. Mwezi wa Ramadhani umeingia, na tumeuaga mwezi wa Ramadhani. Wallahi, lau kama watu wataishi kama walivyoishi katika mwezi wa Ramadhani, kwa kweli watakuwa wamefikia kwa kiasi malengo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake amewaleta katika huu ulimwengu. Ibada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yakulu fi kitabi, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipokesha mimi katika ibada zao. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba huyu mwanadamu na kumleta katika huu ulimwengu, kisha akambainishia malengo ya kumleta katika huu ulimwengu. Kwa hiyo yoyote atakayewacha ibada baada ya mwezi wa Ramadhani kuondoka, huyu hajafahamu kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba. Na hapa itakuwa huyu ng'ombe amefahamu malengo ya kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakati yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa akili hajafahamu. At-tauhid, li ajli at-tauhid khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala al-khalq, Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba huyu mwanadamu aje katika huu ulimwengu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. سيكومبا مبينغونا أرضي كواجل يوبوز هي أندي يظن يوالي وليوم كفور الله سبحانه وتعالى باسي أولواو وليوم كفور الله سبحانه وتعالى kutokana na moto wa jahannam. Wama khalaqna as-samawati wal ard wama bainahuma la'ibin, Allah subhanahu wa ta'ala asema sikuumba mimi mbingu na ardhi kwa ajili ya mchezo. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum la ya'lamun, sikuumba mimi mbingu na ardhi isipokuwa ni kwa ajili ya haki. Kuna malengo Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba kwa ajili yake. Walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi katika watu hawayajui haya malengo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake amemuumba huyu mwanadamu. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, hivi mnadhania nyinyi tumewaumba kwa ajili ya upuuzi na kuwa kwetu sisi hamtaregea. فتعالى الله الملك الحق, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kufanya lolote kwa ajili ya upuzi bila ya hikma ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mitume kwa ajili ya kuamrisha watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha katika ibada. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, hakuna mtume yote aliyemtumiliza Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa jambo la kwanza kabisa lilolianza, ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayruh, enyi watu wangu muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, mbona mna vingine mnavyoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na da'wa yote ambayo haitasimamishwa katika kuwalingania watu katika tauhid na kuwalingania watu kwa haya malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba huyu mwanadamu, fahiya da'watun fashila, da'wa kama hiyo haitafaulu hata siku moja. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amtuma mtume wake Nuh alayhi salatu wassalam, falabitha fihim alf sanatin illa 50 aama, akaishi kwa da'wa kwa watu wake miaka ya da'wa peke yake, alf sanatin illa 50 aama, miaka 1000 kupungua 50. Ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru, yote miaka hii awalingania katika tauhid na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Leo wengi katika watu, lau kama utalizungumzia swala la tauhid, adhania kuwa umuishiria yeye kuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا, أمويلكيزا متموياك إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء amkataza kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo ambalo waumini wahitajika wakumbushwe kila wakati. Ya ayyuhalladhina amanu aminu billah. Allah subhanahu wa ta'ala awaita walioamini, ya ayyuhalladhina amanu, kisha juu yake bado awaambia aminu billah, kwa sababu wahitajika kukumbushwa kila wakati kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Ibada Allah kinyume na tauhid ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa taswiatu ghairi Allah billah fi shay'in min khasa'is Allah. Na shirk ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika lolote lile ukamweka sawa na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika chochote ambacho ni khasa kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shirk ibada Allah huwa dhanbu alwahid الذي من مات عليه لا يغفره الله سبحانه وتعالى. ni dhambi ya pekee ambayo mtu akifa nayo Allah subhanahu wa ta'ala haisamehe. inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya kumshirikisha. madhambi mengine huenda akamsamehe mja anapokwenda mbele yake akiwa ameyafanya, lakini dhambi la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala halisamehe. Dhambi ya pekee ambayo humharamishia mtu pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni haramu kwake yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na makazi yake itakuwa ni katika moto wa jahannam kharidan fiha wal iyadhu billah. Ash-shirk huwa dhanbu alwahid alladhi yuhbitu jami' al-a'mal. ni dhambi ya pekee ambayo huharibu amali zote anazozifanya mwanadamu katika huu ulimwengu. yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala li khairi khalqihi sallallahu alayhi wa sallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qabrik لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. امنتوا وحي يا محمد نواليكو قبل yako katika mitume ukifanya shirki mara moja peke yake, la yahbatanna amaluk, amali zako zote nitaziharibu, sikubali hata amali moja. wa huwa khairu khalqillah, mbora wa viumbe ambao hawezi kuifanya shirki. Wallahi mtu Muhammad sallam hakukaribia kufanya shirki, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha uzito wa hii dhambi amwambia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, la in ashrakta la yahbatanna amaluk, ukinishirikisha wewe amali zako zote nitazikataa na kuziharibu. wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa katika wale waliopata hasara. bali mitume wote Allah subhanahu wa ta'ala aliyowaleta katika huu ulimwengu, na baadhi yao wakataja orodha katika suratul an'am. baada ya kutaja orodha ya mitume akasema, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. lau kama wangenishirikisha hawa, pamoja na kuwa wao ni mitume wana daraja ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, la habita anhum ma kanu ya'malun, amali zao zote walizozifanya zingeliharibika na asingelikubali Allah subhanahu wa ta'ala yote katika amali zao. ibadallah, yote haya yatutia sisi hofu kuwa tuogopee amali zetu isije tukaziharibu kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. na kufahamu muislamu ni kwa madengo gani Allah subhanahu wa ta'ala amemleta katika huu ulimwengu. yoyote atakayewacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Ramadhani, ajue ng'ombe ana akili kuliko yeye, kwa kuwa amefahamu kwa nini amemuumba Allah subhanahu wa ta'ala. na yeye hajafahamu na Allah amempa akili, hajafahamu malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kumleta katika huu ulimwengu. tukija katika upande wa kina mama, nasaha kwa kina mama, kila ambalo laangukia kwa waume katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam pia lashukia kwa kina mama, isipokuwa kile ambacho wamehusishwa waume pasi na wanawake. wamche Allah subhanahu wa ta'ala, haswa katika masiku haya, isiwe ni sababu ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa Ramadhani imeondoka. Na wengi katika akina mama, na ili tulizungumza wazi wazi, wengi katika akina mama maskini huangukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kutoenda kutafuta ilmu. Kwa hivyo wajibidishe kutafuta ilmu kule iliko, wala isiwe dini yao ni fulani ameniambia na fulani ameniambia. Dini yao hiyo ni qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.